साईं दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा हे साईं दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा मन की सितारी झनके हमारी डूबे हैं हम तो सुर में तेरे ओ अवतारी हे साईं दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा पटका तेरे सर पे सो है कफनी तेरे तन पे सो है मुस्कान तेरी निर्मल तेरा मन को मोहे हे साईं दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा हे साईं दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा मन की सितारी झनके हमारी डूबे हम तो सुर में तेरे ओ अवतारी हे साईं दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा चिमटा तेरा तेरी चिलम भिक्षा कटोरा सामान है तू है फकीर फिर भी अमीर वरदानों की तू खान है वरदानों की दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा हे साईं दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा मन की सितारी झनके हमारी डूबे हैं हम तो सुर में तेरे ओ अवतारी हे साईं दर्शन दे साईं देवा हे बाबा शिरडी के साईं देवा